أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأهل بيته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د خلفاء الراشدين د سيرت شپږمه فته محترم ورونو په تیر پنځمه فته کې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه خطبه بیانول چې د خپل خلافت په اوله هفته کې د خپل شدت په باره کې وویل ما ته خبر را رسیدلی دی چې خلق زما د شدت څخه وارخطا دي زما د قهر او سختی څخه په بیره کې دي او خلق وایي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حیات او په موږ کې موجود وو عمر پر موږ شدت کاوه او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وجود څخه نه بیره دي کله چې بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زموږ امیر وو بیا هم د شدت کاوه نو اوست چوره امر ده ده پلاس که دی چه برا سره وکی هر چاچی داغ ویلی دی رشتای ویلی دی مگر کم وقت چه زد رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم سره وم ده غنو کر او مرایی وم او رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم په هغه اندازه کریم رحیم نرم او مهربانه وو چه هیچوک ده غنو وزایت نسی رسیده لی لکه څنګه چې الله جل جلاله د هغه علیه الصلاة والسلام په بارک فرمایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم چې دا د سورۃ التوبه یو سل اتوش نمبر آیات دی نو ما خپل شدت د هغه علیه الصلاة والسلام د نرمۍ سره ایښی و زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور لته تروم څنګه چې غوښته هغه سه استعمالوله یا به په پوشکی پټکړه یا به پریښوله چې پرې کېدل وکي یعنی ما خپل شدت د هغه علیه الصلاة والسلام په حضور کې ایښی وو کبه شدت غوښتي پرې به شولم چې شدت وکم او کبه نرمي غوښته منع به کړم زه تر اخره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره پر دغه حال وم څو د الله جل جلاله و ملاقات رحلت وکي او الحمد لله هغه زما څخه راضي وو او زه په دغه حال ډیر بختور او خوشاله بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو والی او امیر وو او هغه هم هغه قسم سړی وو چې هیڅوک د هغه د حلم او نرمۍ څخه انکار نسی کولای او نه یې کوي نو زه د هغه نوکر او کومکی وم دغه زما شدت می د هغه د نرمۍ سره ګډاوه بیا هم د هغه په حضور لسه تروم چې یا مې په پوشکی پټکی یا مې پریږدي چې پرې کېده وکم تر هغه وخته د هغه سره پر دغه حال وم څو الله جل جلاله وفات کی او الحمدلله هغه زما څخه راضي وو او زه په دغه کار خوش او بختور یم ای خلقو اوس زه ستاسې د کارو ولی او متصرف سوم نو پوسی چې هغه شدت ضعیفسو مگر هو هغه شدت پر ظالمانو او هغو کسانو چې پر مسلمانانو تیری او تجاوز کوي باقی پات دی مگر دیندار صالح او مستقیم خلق ته تر هر چا نرم یم او هیڅوک نه پرېږدم چې پر چا ظلم یا تیری وکي حتی چې د ظالم بارخوبه پر مځکه کشیږدم او زما قدم به یې پر دغه بل بارخور کشیږدم تر څو د حق تابع کیج خو زه سره د دغه شدت او اهل عفاف او اهل کفافته یعنی پاک او بغرزه خلقته خپل بار خو پرم زکه یشدم ای خلقو ستا ستاسی پر ما حق نسته چې زه به و تاسو ته بیان کم په یاد ولري او زما څخه د خپل حقوق غوښتنه کوي. ستاسی پر ما دغه حق دی چې ستاسی د مالو او د هغو شیانو څخه چې الله جل جلاله یې تاسو ته درکوي د هغو څخه به هیڅ شی نه د ځان لپاره او نه د خپل کورنۍ لپاره واخلم بلا هغه څخه چې الله جل جلاله در باندې ایښی دی. یعنی د مال په اخستلو سره پر تاسو ظلم نکوم. یا دا چې د غنیمت په مالو کې ستاسو حساب هغه در نکم او ستاسو بل حق دادی چې زما کزما لاس ته یو شی راغی هغه زما د لاس نه وځي مگر پر هغه خپل حق. یعنی د بیت المال مالونه به عبس نه مصرفیږي نه بغلا کیږي نه به ضایع کیږي. هر پیسې به خپل حق دار ته رسیږي او پر خپل ځای به مصرفیږي او ستاسو دا حق دی چې ستاسو خرج او مصرف به در زیاتوم. یعنی تاسو دا فکر ونکی چې عمر شدید زاهد او متقدی پر خلق به هم سختی راولي بلکې ستاسو خرج او مصرف در زیاتوم که زهد او تقوا وي یا شدت او سختی وی هغه پر خپل ځان اولم مگر ستاسو خرج او مصرف پوره در کوم. د جهاد په باره کې اول په خزو او سرحدو کې مو ډیر نه زندوم. یعنی نه مو پرېږدم چې ډیره اوږده موده په جهاد کې تیر کړي او کمی بیا چیرې و جهاد ته ولې جلست هغه وخت بیا زه ستاسو د اولادو پلار یم تر څو چې بیرته خپلو کورو ته راځي. یعنی د کورو ساتنه او سر پرستی مو زما وظیفه ده. که تاسې ما په ښو کارو سره امر نکړي او د منکر یا بدو کارو څخه مې منع نکړي او نصیحت راته و نکړي په ورځ د قیامت به زه و الله جل جلاله ته ستاسې شکایت کوم. ورونو دغه د امیریت و اصولو او قوانینو ته لږ فکر وکړي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خپل ځان لازم کړه. د ملت ساتل، د هغو د کورنۍ سرپرستی، د جهاد متابعت او نه پرېښول، د بیهوده او بیځایه مصارفو څخه د بیت المال د مالو ساتل، دغه ټوله یې په لږو جملو کې د ځان مسؤلیت او وظیفه وبلل. اول، یا عباد الله، ای د الله بندگانو، د الله څخه وبېرېږي، پر تاسې زما د شدت په منع کولو کې زما کومک وکړي. یعنی کوشش وکړي چې خپل ځانونه زما د شدت څخه وساتي ځکه که څوک غلط او ناوړه کار وکړي بیا نو هغه پوسه او عمر او که پر سمه لار مستقیم رهیوي هغه ته هیڅ ضرر نه رسیږي. نو خود ویل زما د شدت په منع کولو کې تاسو زما کومک وکړي. یعنی د دې لپاره چې زه شدید نسم تاسو پر سمه لار ځی هلته بیا زما شدت نسته او زما سره زما پر خپل ځان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په واسطه کومک وکي. یعنی په شو کارو می امر کوي او لبدو کارو څخه می منع کوي او ستاسو په کارو کې چې الله جل جلاله زه متصرف کړی يم نصيحت راته کوي. په اخر کې وفرمایل واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. ورونو تاسو ولیدل چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا غشتنه او آرزو نه و چې د خلقو امیر او مشر دی وي بلکې د در رضی الله تعالی عنه سره دا بیره ورسره و چې دغه پر خلقو امیریت د دې سبب و نه ګرځي چې دای دی د جنت د داخليدلو څخه راو ګرځوي. نن ورځ موږ هم د خپل اسلامي امیرانو او مشرانو د پاره دغه عمری طریقه غواړو چې دغه د څو ورځو مشري او حکمرانی دوی د جنت د داخليدلو څخه راون نه ګرځوي بلکې غواړم چې موږ که امیر یو که مامور که حاکم یو که محکوم یو د بل سره د اسلامي لارښوونو په سبب ټول جنت ته داخل شو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپل وینا کې خلق ته وروښول چې شدت اوس هم پاته دی خو یوازې پر بدکار او ظالمانو خلقو د متقی او پرهیزګار د دیندار او مستقیم خلقو سره به نرم او شمول ګریم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په یو بل خطبه کې یو عجیب خبره وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې فکر او تشویش کې وو چې خلق به ودته د شدت په سبب نصيحت نکوي، د دې څخه به بیریږي او دی به خپل سر ته پریږدي. نو یو وخت خطبه ویل او د خطبې په منځ کې وویل: ای خلقو، کما په خپل سر او د خپل خوش مطابق امرونه کول تاسو څه وایست؟ یعنی کمی دنیاوی کارونه شروع کړه او هر څه چې ما غوښته هغه څه حکم کاوه، تاسو څه کوي؟ خلق ټوله چپوه، د بیرې څخه هیچا هیڅ ونه ویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا دغه جمله تکرار کړه او ویل: ای خلقو، کما په خپل سر حکمونه کول تاسو څه وایست؟ بیا هم چا جواب ور نکی. دریم واری بیا دغه جمله تکرار کړه. یو د اصحاب کرامو څخه ولاړ سو او ویل: یا امیر المؤمنین، په والله کتا و دنیا ته په خپل سر وویل دغه سي، موږ به په خپلو ترو درته ووایو دغه سي. په خپل لاس سره د پرې کولو اشاره وکړه، یعنی کتا په خپل خوشه او په خپل سر حکمونه کول، موږ دې په والله سر در پرې کو. دغه سړی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شدت څخه و نه بیرېدی او حق جواب ورته وای. د نن ورځې د غدارانو او چاپلوسانو څخه نه وو چې د حاکم او رئیس د هر حکم په مقابل کې بلې صاحب او بلې صاحب وای. عمر رضی الله تعالی عنه په لوړ اواز پر نارې کړه: څه دې وویل؟ غواړي چې وی بیروي. هغه صحابي وویل: کتا پر دنیا په خپل سر حکم کاوه، په والله موږ به په خپلو ترو ستا سر در په هوا کو. عمر رضی الله تعالی عنه وویل: الحمد لله، زه پر دې بیریدم چې څوک به نسی ولاړ، زه پر خپل ځان بیریدم چې زما د ډیر هیبت په سبب به څوک ما نه اصلاح کوي، څوک به د بیرې په سبب حق وینا نه راته کوي، سمه لار به نه راشي، مګر اوس مطمئن او خوشحاله سوم. نو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر دې حرص و او دا یې کوشش و چې د ده په ملت کې داسې څوک موجود وي چې وده ته نصیحت او لارښوونه وکړي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په فضیلت او لوړه درجه کې ډیر احادیث راغلي دي. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه روایت کوي او وای: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د ذات السلاسل د غزا پر لشکر زه امیر مقرر کړم. زه هلته ولاړم او هغه ځای هم فتح سو. کم وخت چې بیرته راغلم نو ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ورغلم او زه ډیر خوشاله وم. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ولی خوشاله و؟ ځکه د اسلام فقط څلور میاشتې کېده او پر کم لشکر چې دی امیر مقرر سوی و په هغه لشکر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یو عادي عسكر په صفت موجود و، او هلته په جنگ کې لوی بری او فتح هم په نصیب سو. نو د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه دا خیال سو چې دی پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما ګران دی، ځکه هغه دوه د ده په لشکر کې عسكر و او دی امیر و. نو کوم وخت چې عمر ابن العاص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې کښېنستی، په یو مناسبه موقع کې پښتنه ځینې وکړه او ویل: یا رسول الله، څوک ډیر در باندې ګران دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: عائشه. عمر رضی الله تعالی عنه ویل: شذ منه دې مقصد، په نارینه و کې څوک در باندې ګران دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ابوها، د عائشه پلار. عمر رضی الله تعالی عنه ویل: بیا څوک؟ ویل: عمر ابن الخطاب. عمر رضی الله تعالی عنه وای: زه چپ سوم و بیریدم چې نور به ټول اصحاب کرام یاد کې بیلما. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه مقام او درجه په دغه اندازه و چې تر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وروسته تر ټولو اصحاب کرامو دی رضی الله تعالی عنه پر ګرانو. د دغه حدیث شریف روایت امام بخاری رحمه الله کوي. د محمد ابن علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. ورونو، دغه محمد ابن علي په محمد ابن حنفیه سره مشهور دی، ځکه چې دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هغه شته زوی دی چې حنفیه ورته ویل کېده، او دغه شته د بنو حنیفه د قبیله څخه و او د یمامې اوسیدونکو. نو محمد ابن حنفیه رضی الله تعالی عنه وای ماز ما پلار حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل پس د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه تر ټولو خلقو څوک ښه او بهتر دی؟ متوجه سی. محمد ابن علی ابن ابي طالب د خپل پلار علی رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه کوي چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وروسته تر ټولو خلقو ښه او بهتر څوک دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل ابو بکر. دا علی رضی الله تعالی عنه جواب دی چې ویل ابو بکر تر ټولو خلقو ښه او بهتر دی. محمد ابن حنفیه رضی الله تعالی عنه وویل بیا څوک؟ ویل عمر. محمد ابن علی رضی الله تعالی عنه وای ما ورته ویل بیا نو ته؟ وای داسې مې نه ورته ویل چې بیا څوک، ځکه وبېرېدم چې راته وبه وایي عثمان. کم وخت چې محمد ابن حنفیه رضی الله تعالی عنه ورته وویل بیا نو ته؟ علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل زه د مسلمانانو څخه یو سړی یم. دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه تواضع و. د دغه حدیث شریف روایت امام بخاری رحمه الله کوي. دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلق څخه داسې لري او جلاسو چې بل هیڅوک نه ورسره بیل ابو بکر او عمر څخه. نو یې خلق ته وکتل او وی فرمایل د قیامت په ورځ دغه سر پاسول کیږي. نو د قیامت په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مزکی یا د قبر څخه بعث یا راپورته کړل سي، ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما به ورسره ملګری وي. د عبد الله ابن شقیق څخه روایت دی چې عائشه رضی الله تعالی عنها ته وویل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کم اصحاب کرام ډیر ګران و؟ ډیر رضی الله تعالی عنها وویل ابو بکر. ما ویل بیا څوک؟ ویل عمر. ما ویل بیا څوک؟ ویل ابو عبیده رضی الله تعالی عنهم اجمعین. ابو جحیفه رحمه الله وای د علی رضی الله تعالی عنه څخه می واورېده چې وی ویل آیا پس له نبی څخه په ښه او بهتر د دغه امت مو خبر کم؟ بیا یې وویل ابو بکر. بیا یې وویل آیا پس له ابو بکر څخه په ښه او بهتر د دغه امت مو خبر کم؟ نو یې وویل عمر. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وای کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حیات او په مشک موجود وو مش به ویل پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت ښه او بهتر ابو بکر دی او بیا عمر دی. په صحیح حدیث شریف کې هغه چې امام بخاری روایتوي ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه وای ما په خپل کور کې او دسته زکی او راووتم، د ځان سره مې وویل نن ورځ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری او د هغه ملازم يم، یعنی نن ټول ورځ بل کار نه کوم، فقط د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به ملګری يم. نو مسجد نبوی ته ورغلم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه می وکړه. راته وویل سو چې هغه ووتی او دغه طرف ته ولاړی، یعنی په لاس یې هغه طرف ته اشاره وکړه کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تللی وو. نو پسې راهیسوم او پوښتنه می کول څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوریس باغ ته ننوتلی وو او زه د باغ د دروازې سره کښېنستم، یعنی په پښتنه دارته معلومه سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه باغ ته نه وتلی دی او زه د هغه باغ په دروازه کې چې د خرما د شاخلو څخه جوړ شوی و ودرېدم او انتظار کوم څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اودس تازه کولو څخه فارغ سو. نو زه ورغلم و مې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوریس د څا پر غاړه ناست دی، پونډی یې لسکړی دی او ساته پښې ورزړولې دي، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د سفر غاړه ناستی او پښې په اوبو کې دي. سلام ورته وایه او زه بیرته د باغ د دروازې و طرف ته رهیسوم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر خپل طبیعت پریښاوه او زه بیرته دروازې ته ولاړم. د ځان سره مې وویل چې نن به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دروازوان او چوکیدار یم. څو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی دروازه را پوری وهل. ما ویل څوک یې؟ ویل ابو بکر. ما ویل لږ صبر وکه چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه اجازه واخلم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله ابو بکر دی اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل اجازه ورکه او د جنت زیری پر وک. زه ورغلم او ابو بکر ته مې وویل داخل سه او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د جنت زیری درکوي. ابو بکر رضی الله تعالی عنه هم راغلی او د سفر غاړه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وراسته طرف ته کښینستی. ده هم لکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پونډی لسکړه او پښې ساته ور وځړولې. زه بیرته دروازې ته ولاړم. خو کوم وخت چې زه د کور راوتم زما ورور په کور کې وو چې هغه هم او دسته زکاوه. نو ما د ځان سره وویل ان شاء الله هغه به هم راسي او ممکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د جنت زیری ورکي. نو مې د ځان سره وویل که الله جل جلاله و فلانی یعنی زما ورور ته د خیر اراده کړی و را به یې ولي. ځکه نن ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د جنت زیری ورکوي. لږ وخت وروسته دروازه خلاصه شوه. ما ویل څوک یې؟ ویل عمر. ما ویل لږ انتظار وکړه. زه بیا ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ورغلم. سلام یې ورته وایه او ورته ومې ویل عمر ابن الخطاب دی اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل اجازه ورکه او د جنت زیری پر وک. زه دروازه ته ورغلم او ورته ومې ویل داخل سه او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د جنت زیری درکوي. هغه هم ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر چپه طرف کښینستی. ده هم پښې ساته ور وځړولې. بیا عثمان رضی الله تعالی عنه راغی. هغه ته هم اجازه ورکړه چې داخل سي او د جنت زیری د هغه امتحان په سبب ورکی چې وده تور پیشیج. یعنی پس له سخت امتحانه و جنت ته داخلیږي چې دغه امتحان هغه د عثمان رضی الله تعالی عنه د وجلو او شهادت واقعوه. ورونو دغه سنور ډیر احادیث ته چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر فضیلت دلالت کوي. مثلا هغه حدیث شریف چې سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه یې روایتوي. په خپل سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه هم د عشرې مبشره څخه دی. سعید رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل ابو بکر په جنت کې دی، عمر په جنت کې دی، علی په جنت کې دی، عثمان په جنت کې دی، ترڅو چې هغه لس نفره عشرې مبشره در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ذکر کړ. رواه احمد و غیره. اوس خود حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه درجه او مقام در معلوم سو. عمر رضی الله تعالی عنه په دین کې ډیر شدید وو. په دینی امور کې د هیڅ اثره هیڅ نرمی نه درلوده. د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في دين الله عمر. رواه احمد وغيره. یعنی زما په امت کې هغه څوک چې تر هر چا زما پر امت مهربانه دی هغه ابو بکر دی. او زما په امت کې هغه څوک چې د الله جل جلاله په دین کې تر ټولو کسانو شدید دی عمر دی. امام ترمذی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نعم الرجل ابو بکر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل ابو عبیده، نعم الرجل أسيد ابن الحزير، نعم الرجل ثابت ابن قيس ابن شماس، نعم الرجل معاذ ابن جبل، نعم الرجل معاذ ابن عمرو ابن جموح. رواه الترمذي. دا هغه حدیث شریف دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب څخه د څو نفر نوم په شوال سره یاد کړی دی او ټول یې ښه خلق بلل دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي او وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وو چې وی فرمایل زه بدوم او خپل ځان په جنت کې ولیدی، هل ته د یو قصر و سنگ یا بغلته یوې ښځې او دست تازه کاوه. ما پوښتنه وکړه چې دغه قصر د چا دی؟ راته وویل سوه چې د عمر دی. زما د عمر غیرت را په یاد سو، یعنی دا را په یاد سوه چې عمر پر خپلو ښځو ډیر شدید غیرت لري، نو مې شاور وګرځول او رهي سوم. یعنی د عمر د غیرت په سبب مې نه ورته وکتل. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې دغه حدیث واورېدی ویژړل او ویل یا رسول الله پر تا بغیرت کوم. رواه البخاری ومسلم. دغه د عمر رضی الله تعالی عنہ درجه ده او دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لطرف دلره د جنت زیر دي. په صحیح البخاری کې د انس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې وایي کم وخت چې د احد په غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد غرته وختي، دا هغه وخت وو چې کفارو حمله پر کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر، عمر او څو نور اصحاب کرامو په ملګرتیا د احد وغرته وختي. د احد غر ورېږ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. په یو روایت کې شهیدان راغلي دي، یعنی د احد غره ثابت و درېږه، پر تا نبی دی، صدیق دی او شهید دی، چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لطرفه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته د شهادت په لوړ مقام سره زیری و. او په هغه روایت کې چې شهیدان راغلي دي وایي عثمان رضی الله تعالی عنہ ورسره و. د ابي امامه الباهلي رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دي چې وایي د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم څخه می واورېده چې وی فرمایل په خوب کې جنت ته داخل سوم او په جنت کې می ماته نږدې د یو حرکت आवाज واورېدی. ما پوښتنه وکړه چې دا د څه شي आवाज و. ویل دا بلال دی. نور هم په جنت کې ګرځیدم چې د جنت اکثر اوسیدونکي د مهاجرینو، غریبان او د مسلمانانو کوچنیان و، یعنی هغه چې په کوچنیوالي مړه سوي وي، او تر غنیانو او ښځو مې هیڅوک لږ ونه لیده. راته وویل سوه غنیان هلته په دروازه کې دي، یعنی جنت ته خو به داخل سي، مګر تر اوسه د هغه خپل مالو حساب ورکوي. مګر شذي هغه په دنیا کې دوه سرو شیانو مشغوله کړی وي چې زر او ریشمین کالی دي. خوندو شه متوجه سي په جنت کې د شذو شمیر لږ دی. دا ولي؟ ځکه شذو خپل ځانونه په دې دنیا کې د دوه شیانو په حاصلولو او د هغو سره په علاقه درلودلو مشغوله کړه، او د آخرت د پاره هیڅ عمل صالح نور سره یوړي چې هغه دوه شیان زر او د مود کالی دي، او لس کالی خو مو په دوژخ نه نباسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم وفرمایل ورسته د جنت د اتو دروازو څخه پر یو دروازه را ووتم. کم وخت چې زه د جنت د دروازې سره وم یو ترازو را وړل سو. زه د ترازو په یو پلکی کې کښېښول سوم او زما ټول امت د ترازو په بل پلکی کښېښول سو. زه تر درون سوم. بیا ابو بکر راوستل سو د ترازو په یو پلکی کښېښول سو او نور ټول امت د ترازو په بل پلکی کښېښول سو. ابو بکر تر درون سو. بیا عمر راوستل سو د ترازو په یو پلکی کښېښول سو او نور ټول امت بیل ابو بکر د ترازو په بل پلکی کښېښول سو. عمر تر درون سو. دا د عمر رضی الله تعالی عنہ درجه او مقام دی چې پس له ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه تر ټول امت تر ټول امت افضل او بهتر دی. امام بخاری د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم وفرمایل په پخوانیو امتو کې داسې خلق و چې الهام ورته کېدی، الله جل جلاله به د حق الهام ورته کاوه، نو به هغه خلق همیشه پر حق و. او که زما په امت کې داسې څوک وي چې الهام دې ورته وسي، هغه به عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه وي. د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل زب دوم یعنی خو ملدی خلق راته راوصل کېده، زما په حضور کې تیرېده چې دغه خلقو هر یو قمیص اغوستی وو، نو د زینو خلقو قمیصان تر زیګره وو او د زینو دا تر هغه هم کم وو. عمر ابن الخطاب راوصل سو او دونه قمیص یې اغوستی وو چې تر شا پس کېدی. صحابه کرامو پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله د دغه خوب د څه ترجمه وکړه، د قمیص څخه مقصد څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دین د زینو خلق دین او دیانت لجبه د زینو دا ډیر وی، مگر په عمر رضی الله تعالی عنہ پس د دین کالی سکیدل. رواه البخاری و مسلم. امام بخاری او امام مسلم د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل زبی دوم خوب لیدی چې یو کټورې راته راوړل سو او په هغه کې شیدې وې. ما وڅښلې او تر داسې اندازې په وبسوم چې ما ته را معلومه سو چې ټول رګونه مې پټک سو، او هغه چې پاتس وې هغه مې عمر ابن الخطاب ته ورکړې. اصحاب کرام وویل یا رسول الله د دغه د څه ترجمه او معنا وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل العلم دا علم دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د فضیلت د احادیث خاتمه به په هغه عجیب حدیث سره وکړو چې امام بخاری او نور روایتوي. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ وای د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وختو کې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره ناستو. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل د چا د فتنې حدیث په یاد دی؟ حذیفه وویل زما. حذیفه رضی الله تعالی عنہ د فتنو په احادیثو کې تخصص درلودي، نو ویل زما. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل ته په دې موضوع کې زیرک یې، یعنی معلومات لري، وی وایه. حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای ما وویل د سړي فتنه یا امتحان په خپل اهل کې، په خپل اولاد کې، په خپل مال کې دی. دا هغه شیان دي چې انسان مشغوله کوي او په چیش سره کفاره کیږي، څه شی پټوي؟ یعنی یو څوک په دغه امتحان کې په چیش سره کامیاب کېدلای شي؟ په لمانځه، په روژه، په صدقه، په امر بالمعروف نهي عن المنکر. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل دا مې نه دی مقصد، زه د دغه عادي او فردي فتنو یا امتحانو په باره کې خبرې نه کوم، بلکه زما مقصد هغه فتنه او امتحان دی چې په موجو او څپو را رهیوي لکه د دریابو موجونه. یعنی زما د یو انسان امتحان نه دی مقصد، زما هغه فتنه او امتحان مقصد دی چې ټول امت په اخته کیږي، عامه فتنه وي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین ستا او د هغې فتنې سره څه؟ ستا او د هغې فتنه په منځ کې تړل سوې دروازه ده، یعنی هغه فتنه ستا په زمانه کې نه پیښیږي، ستا او د فتنې په منځ کې تړلې دروازه سته. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل دغه دروازه ماتیږي که خلاصیږي؟ حذیفه رضی الله تعالی عنہ وویل یا بلکې ماتیږي، چې دا نو بیا نه تړل کیږي، یعنی دروازه چې ماته سوه بیا نو نه بندیږي، نو فتنه نه دریږي، یوه په بله پسې وي. هغه صحابه کرام چې په دغه مجلس کې ناست وو د دوی په خبرو نه سو پو چې دوی څه وایي. دروازه ماتیږي، خلاصیږي، دوی څه سره وایي، مقصد یې څه دی؟ کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنہ د مجلس څخه ولاړ سو حذیفه رضی الله تعالی عنہ هم ولاړ سو او لاړ صحابه کرام او تابعین چې په دغه مجلس کې حاضر و یو د بل سره وکتل چې دا یې سوول تړلې دروازه ماته ده بندې ده خلاصې ده دا څه قصه او بیان وو چې دوی وکړي څوک یې په مقصد نه پوهید نو ول د حذیفه څخه به پښتنه وکړو مسروق رضی الله تعالی عنه چې د تابعینو څخه دی هغه ولاړ سو ویل زور زم د حذیفه څخه پښتنه کوم نو حذیفه رضی الله تعالی عنه تورغلی او ویل یا حذیفه آیا عمر په دغه تړلې دروازه په هېدی چې تا ورته ویل دروازه تړلې ده هغه ستا په مقصد پوسو حذیفه ویل هو لکه څنګه چې هغه په هېږي چې په ورځ پس شپه راځي دغه سی په هېږي چې دروازه چی شي ده ما و عمر ته واضح خبري وکړه زما خبري معما یا کسی نه و چې عمر دې نسی پپو مسروق وای ما د حذیفه څخه پوښتنه وکړه چې دغه دروازه چی شي ده چې د عمر او فتنو په منځ کې ده حذیفه وویل دروازه په خپل عمر دی دی دی چې د فتنو او مختولار دی او فتنې نه پیښیږي دی دی چې د فتنو دروازه یې تړلې ده که عمر وفات سو دروازه ماته سو او فتنې را شروع کیږي دا د عمر رضی الله تعالی عنہ فضیلت دی چې د درغ د الله تعالی عنہ په وجود کې د فتنو پیښیدل غیر ممکن دی او د درغ د الله تعالی عنہ په پاسره دغه د فتنو له طرفه تړل سوې دروازه ماتیږي او فتنې را بهیږي لکه همداسې چې وسوه په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ته پر یوش کته پر یو شاله رهیه شیطان پر بل شاله درڅخه ځي قران مجید د عمر رضی الله تعالی عنہ د رأی سره موافق نازلیږي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فضائل ډیر زیات چې د هغو د جملې څخه یو هم دادی چې د قران کریم یو شمیر آیاتونه د درغ دی الله تعالی عنہ د رأی او نظر سره موافق نازل سوی دي مجاهد رحمه الله وای په یو موضوع کې چې به د عمر رضی الله تعالی عنہ کوم رأی و قران مجید به د هغه سره موافق او برابر نازل سو ابن عساکر د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې هغه به ویل په قران کې داسې آیاتونه سته چې هغه به د عمر رضی الله تعالی عنہ رايه او نظر وو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وای خلق چې بدای و شی په بارکه سویل او عمر به هم سویل قران به هغه قسم نازل سو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رايه بو څرنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل رب عز وجل سره محبت او اخلاص درلودي نو څو واره د در رأی د قران کریم سره برابر سوی یا موافقه سوی ده علما کرام دغه د قران مجید سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رأی مطابقت او برابری تر شلو زایو زیات ذکر کړی دي خو زه به د هغو څخه څو زای په اختصار سره ذکر کم اول یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره طواف کاوه نو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وویل یا رسول الله آیا دغه ځای مقام ابراهیم علیه السلام ندی رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هو دی درغ د الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله کچیر دغه مقام ابراهیم مجدل منځ کولو ځای وګرځو په دغه وخت کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمای واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى چې دا د سوره البقره یو سل 25 نمبر آیات یعنی اے مؤمنانو تاسو مقام ابراهیم د ابراهیم علی السلام د درېدلو ځای د منځه دعا او طواف ځای وګرځو دوهم یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام کوړه ورغلی اول یا رسول الله ستا کوړه صالح او فاجر خلق درځه آیا تخپل شذ په حجاب او پرده سره نه امر کوي په دغه وخت کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما چدا د سورة الأحزاب دروپنزوس نمبر آيات دي يعني اي مؤمنانو تاسی د نبی صلی الله علیه و آله و سلم کورو ته مننه وزي مگر هغه وخت نه وزي چې تاسی ته د خوړو اجازه وسی په داسې وخت کې ورسی چې تاسی د خوړو د پخیدلو په انتظار نه یاست مگر کم وخت چې وبلل سی نو کور ته ورننه وزي او بیا کله چې مخواړه وخوړل نو ولاړ سی هلته د خبرو کولو د پاره مکشنی بېشکه دغه بې اجازې نه نوتل او هلته د خبرو د پاره کښېنستل داسې کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته تکلیف او آزار رسوي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ستاسو څخه حیا کوي چې تاسو لکوره څخه وباسي او الله جل جلاله د حق خبرې په ویلو سره حیا نه کوي او کله چې تاسو د ازواج مطهرات څخه کم شي کم متاع غواړي پس هغه شي د پردې تر شا ځنی غواړي دغه د پردې تر شا غشتل تاسو د زړو او د دوی د زړو د پاره ډیر پاک ساتونکی دی او تاسو ته دا نه دروا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته تکلیف او آزار ورسوي دا هم هیڅ کله نه درته روا چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم شذې پس له وفات څخه د ده علیه السلام یا پس له طلاق څخه په نکاح کړی بهشکه دغه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم آزارول او د شذو سره تر ده ورسته نکاح کول د الله جل جلاله په نیز ډېر لوی ګناه ده ورونو دلته په دغه آیات شریف کې زموږ د ژوندانه او مناسباتو د پاره نور ډیر لاښوونې هم سته چې په بیانولو سره زموږ بحث اوږدیږي فقط زموږ مقصد دا و چې ډیر ځله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رایه د قران کریم سره برابر سوی یا موافقه سوی ده درېم یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه آیاتونه تلاوت ول چې د سورۃ المؤمنون څخه دغه اوس نازل شوی و چې هغه آیاتونه داسې و ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تردغ زاية دغ آياتنا تلاوت كره حضرت عمر رضي الله تعالى عنه وويل فتبارك الله أحسن الخالقين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آيات بسي پوراكري چهغهم داسي وو فتبارك الله أحسن الخالقين. سلرم د قران مجید څخه چې اول آیات د شراب په بارک نازل سوی دی هغه د الله جل جلاله دا قول دی چې فرمای يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. چې دا د سورة البقره 219 نمبر آیات دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل الهی د شراب په بارکی کافی او شافی دلیل را نازل کړي، نو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون. چې دا د سورۃ النساء درسته 20 نمبر آیات دی. بیا هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لاسونه پورته کړ او ویل الهی مشته د شراب په بارکی کافی او شافی بیان نازل کړي، نو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمای یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا.